umiesz kochać jak ja. Nie chcę być jak urząd skarbowy, przecież cały jestem chwilowy. Dla ciebie, kochanie, jestem darmowy. Nie chcę być jak urząd skarbowy, przecież cały jestem chwilowy. Dla ciebie, kochanie, jestem darmowy. Wieloryb wielki i nawrocki folk computer band. A teraz wśród nocnej niszy w Trójce zabrzmi zupełnie nowa grupa o cyferkowej nazwie. 7277 to nie jest numer SMS-a, proszę nie wysyłać żadnych drogich wiadomości. Można do mnie pisać zupełnie za darmo na adres, no właśnie, tak jak w piosence, że jestem dzisiaj zupełnie darmowy. Radosław.okrasko@polskieradio.pl, a zupełnie nowy utwór tego nowego zespołu to Prometeusz. Zespół 7277, tak, tak, to nazwa, 7277 albo 7277. Trochę rytmicznie przypomniał mi gitarowe brytyjskie zespoły z lat 90., w zasadzie z przełomu lat 80. i 90., takie jak Stone Roses czy Charlatans, a także ten nieco późniejszy skład, czyli zespół Ride, i taką trochę nabrałem ochoty na jazdę właśnie muzyczną pod hasłem Ride. W związku z tym teraz dwa utwory tego zespołu, Charm Assault i Kill Switch w trójce. Dziś nasze spotkanie potrwa od 2 do 4, także proszę być gotowym na sporo dobrej muzyki. Będzie także chwila dla winyla, a już teraz zespół Ride.

Dużą, żółtą taksówkę napisała rzecz jasna Joni Mitchell, a po polsku zaśpiewała przed chwilą w Trójce Martyna Jakubowicz. Niektórzy myślą, że Martyna śpiewa w refrenie Asfalt na raja. Tak naprawdę tekst brzmi Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Tak gwoli tłumaczenia, a na odpowiedź dlaczego, na pytanie dlaczego taksówką, odpowiem, że w taką pogodę jak dziś zdecydowanie lepiej taksówką dojechać gdziekolwiek niż rowerem. No, ewentualnie jeszcze sanie są z dobrą alternatywą, a dlaczego taksówką to kolejna kompozycja dziś tej nocy, tym razem Jerzego Miliana, ale wykonana będzie przez orkiestrę Henryka Debicha. Była kompozycja Dlaczego taksówką Jerzego Miliana, a orkiestra Polskiego Radia w Łodzi pod dyrekcją Henryka Debicha była w latach 70. nie tylko potęgą koncertową, ale nagrywała dużo autorskiego materiału, jaki na całe dekady utknął w radiowych archiwach. Próbuje to zmienić wytwórnia GAD Records, która w roku ubiegłym opublikowała płytę pod tytułem Majówka, a w roku 2023 ten materiał pojawił się także na płycie winylowej, bardzo starannie wydanej. Przed chwilą kompozycja Dlaczego taksówką, a przed nami jeszcze dwa utwory z tej płyty. Najpierw Rybim okiem, a później Dykteryjka w Trójce. Nie nadęta, sekcja dęta. We'll be right back.

Nienadęta, sekcja dęta. Henryk Debich, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Album Majówka, czyli nagrania z 1979 roku, zebrane przez wytwórnię GAD Records. W ubiegłym roku płyta CD wzbogacona o 4 nagrania, a w tym 2023 także wersja winylowa tego albumu. Także na kolorowym winylu, wersja limitowana, tylko w nakładzie 100 sztuk. A teraz o godzinie 2:34 w Trójce, czyli nim wstanie dzień, zaśpiewa Katarzyna Nosowska. Marca 1997 roku zmarła Agnieszka Osiecka, a przed chwilą w Trójce Katarzyna Nosowska zaśpiewała jej tekst Nim wstanie dzień. Utwór pochodził z płyty wydanej w 2008 roku przez Katarzynę Nosowską pod tytułem Osiecka, zawierającej utwory, do których teksty napisała ta wybitna poetka. Muzykę nagrano w studiu nomen omen imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce w dniach 1-4 listopada 2008 roku. Natomiast wokale dograno we wrocławskim studiu Fonoplastykon w tymże roku. No to jeszcze dwa utwory z tej płyty. Na całych jeziorach ty i Kto tam u ciebie jest.

Ghost in the Machine zespołu The Police. To dziś album wieczoru, a nawet nocy. Wydany w 1981 roku. Za nami pierwszy utwór z tego krążka, czyli Spirits in the Material World, a przed nami Every Little Thing She Does Is Magic. Ja za chwilę powiem, dlaczego akurat ten album dość na tym, że nie jest to zwyczajna wersja tego albumu. Chwila dla winyla w trójce. Dziś słuchamy albumu zespołu The Police, Ghost in the Machine, ale jest to dosyć specjalna reedycja winylowa tego albumu, ponieważ mastering został ponownie wykonany w studiu Abbey Road. Jest to tak zwany Hal Speed Mastering, za który tutaj odpowiadał Miles Showell. Ja, skuszony znakomitymi recenzjami dźwięku tej właśnie wersji płyty Ghost in the Machine, nabyłem ją drogą kupna i szczerze mówiąc w domu jeszcze jej nie posłuchałem, więc słucham po raz pierwszy teraz z trójkowego gramofonu razem z Państwem. No i proszę o opinię, czy rzeczywiście ta wersja tego albumu brzmi lepiej po latach? Czy coś się poprawiło? Czy może Państwo są przyzwyczajeni do innego brzmienia tego tria? Ghost in the Machine jeszcze zagra. Przed nami kolejny utwór, czyli Invisible Sun. All day and it blows off. chwila dla winyla trwa w trójce, a trwa i gra zespół The Police w jedynym możliwym i optymalnym zarazem składzie. Sting na basie i także na keyboardach, nawet na saksofonie, no i przede wszystkim śpiewa. Andy Summers, gitary, keyboardy, chórki, Stuart Copeland, bębny, także chórki i także instrumenty klawiszowe w dwóch utworach. Są też goście, ale zanim o gościach, to powiem, że